สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุณเป็นช่วงธรรมสักษานะคะในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งพบกันในวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่18ตุลาคม2562นะคะก็เป็นการออกอากาศไลฟ์สดทาง pheothamma.com ของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังถ่ายทอดหรือว่าส่งสัญญาณให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้รับฟังกันทางดอนไฮสโตร .fm กันอีกด้วยดิฉันพร้อมอยู่แล้วที่จังหวัดปทุมธานีทางส่วนภาคกลางนี้และพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งกำลังจะนำไปกราบนมัสการท่านนั้นท่านก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไฮสโตรที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันเป็นการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะ ทุกวันศุกร์เวลา20:00เราพบกันที่นี่ทางเว็บไซต์ donhaisok.fm เจ้าค่ะ หรือว่าทาง Facebook Fanpage ที่เรานัดกันมาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเป็นคอมมิตเมนต์คุณใจเป็นที่ต้องแบบว่าจะมาทำการศึกษาให้มันกว้างขวางเพิ่มเติมมีเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดกันมากขึ้นเนื่องจากว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีตำราคัมภีร์ก็คือที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่นะเป็นข้อมูลที่สืบทอดต่อกันมาเนี่ยหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วในเนื้อหาตำราคัมภีร์เนี่ยแหมถ้าเราไม่ไปศึกษาทำความเข้าใจมันก็เสียดายก็จะไม่หนังสือก็ตั้งไว้เก็บฝุ่นอยู่ตลอด เจ้าค่ะ ก็จะไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเคยบอกว่ามนเนี่ยมีการไม่ท่องบนเนี่ยเป็นมนทินหมายความว่าข้อมูลอะไรที่เราไม่ได้เอามาทำการศึกษาอะไรมันก็เสียดายเพราะฉะนั้นเราด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคำสอนต่างๆเหล่านี้เอามาศึกษาเอามาใคร่ครวญพิจารณาในให้อ่านด้วยผ่านตาฟังด้วยผ่านหูเก็บไว้ในสมองด้วยให้มันดีเข้าถึงในจิตใจนี่ยิ่งดีมากขึ้นจึงว่าเอางั้นเอามาอ่านพระไตรปิฎกกันนี่ไม่ใช่ว่าอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่อ่านแล้วก็ให้มีความรู้ความเข้าใจในภายในด้วยก็จึงว่าเป็นคอมมิตเมนต์ในความที่ว่าทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เรามาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันซึ่งอันนี้ก็ ใช่ ซึ่งอันนี้เนี่ยพอเรามาขึ้นปีงบประมาณ 2563 ใช่ก็เป็นการเริ่มซีซั่นใหม่เริ่มซีซั่นใหม ่ เริ่มซีซั่นในการที่ว่าเราจะต่อเรื่องของการศึกษาในพระไตรปิฎกของเราเนี่ยให้มันต่อไปอีกเอาไปทีละข้อไหนให้มันจบไปทีละหน้าจนหมดไปทีละเล่มแล้วก็ขึ้นเล่ม2เล่ม3ต่อไปอันนี้เราก็มาอยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายบอกว่าอังคุตรนิกายในที่เรียกว่าเป็น1ข้อเรียกเอกนิบาตอยู่ในนิบาตที่มี1ข้ออยู่ในวรรคที่เรียกว่าเอตทัคควรรคเอตทัคควรรคคือวรรคที่พูดถึงสาวกที่มีความเป็นเลิศเป็นเอกเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายก็จะสาวกนี้ก็จะมีอยู่4ประเภทก็คือเป็นภิกษุสาวกเป็นภิกษุณีสาวกอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาเราไล่เรียงจากภิกษุภิกษุณีไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงอุบาสกอุบาสกอุบาสก เราก็ได้พูดหลายท่านแล้วนะเจ้าค่ะอุบาสกน ั้ นเน ี่ ย ใช่ 3-4 ท่านแล้วว ันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีก2ท่านด้วยกันอีก2ท่านด้วยกันนั่นก็คืออุบาสกที่มีความเป็นเลิศด้านการสงเคราะห์ด้วยสังขาวัตถุ4สังขาวัตถุ4นั่นคืออุบาสกที่ชื่อว่าหัตถกะอาลวกะหัตถกะอาลวกะ อาลวกะเจ้าค ่ ะ กับท่านที่2ในวันนี้ข้อเมื่อสักครู่นี้คือข้อ251ข้อ251กับท่านที่สองเนี่ยก็คือท่านที่มีความเลิศในการถวายรถอันประณีตถวายรถอันประณีตก็คือเจ้าสากยะ ที่ชื่อว่ามหานามะที่ชื่อว่ามหานามะสองท่านนี้ในข้อ252 คุณหูกันอยู่นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ สองท่านด้วยกัน ถูกต้องวันนี้เราจะพูดถึงสองท่านด้วยกันในท่านแรกคือข้อ251เป็นชาวเมืองอาละวีท่านนี้เนี่ยนะเป็นชาวเมืองอาละวีชื่อว่าหัตถกะอุบาสกบางทีก็เรียกว่าหัตถกะอุบาสกบางทีก็เรียกว่าหัตถกะอาละวกะอุบาสกเพราะว่าชื่ออาละวกะนี่ก็คือหมายถึงชื่อเมืองที่ได้ชื่อที่นี้ท่านอุบาสกท่านนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระปทุมุตระเห็นอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องด้วยการที่สงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุสี่เดี๋ยวจะมาพูดนะว่าสังฆะวัตถุสี่นี่คืออะไรนะก็จึงคิดว่าโอ้ฉันก็อยากเป็นคนแบบนี้นะคือจึงทำความดีสร้างกุศลต่างๆแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆะวัตถุสี่สังฆะวัตถุสี่ก็คือทานปิยวาจาการประพฤติเสมอกันในข้อหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในทั้งสี่ข้อนี้นะ เจ้าค ่ะทีนี้พอมาในชาติล่าสุดคือท่านนี้เนี่ยท่านก็เป็นอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเพราะเป็นอุบาสกอยู่ทีนี้ด้วยความที่เป็นอนาคามีก็ต้องไปเกิดอีกชาติหนึ่งเป็นอย่างมากอีกชาติหนึ่งที่เป็นพรหมด้วย ถึงจะบรรลุ เป็น นะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติที่จะไปเกิดนั้นเพราะนั้นเราก็จะใช้คำว่าชาติล่าสุดนั้นก็แล้วกันนะในชาติล่าสุดนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าในแคว้นอาละวีในกรุงอาละวีชื่อพระราชาชื่อว่าอาละวกะชื่อพระราชาชื่อว่าอาละวกะทีนี้อาละวกะนี่ก็เป็นชื่อของหลายๆอย่างมีป่าเขตหนึ่งก็เรียกว่าอาละวกะเมืองนึงก็ชื่ออาละวกะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพระเจ้าอาละวกะนี่ไปล่าสัตว์ทุกๆ7 วันคือพ่อของพระราชบิดาของหัตถกะอุบาสกเนี่ยนะ เป็นพระราชาไปล่าสัตว์ทุก7 วันทำไมถึงทำงั้นเพราะว่าต้องการที่จะฝึกฝีมือตัวเองด้วยแล้วก็ที่ต้องการที่จะแบบไปตรวจอาณาเขตให้คนอื่นรู้ว่านี่เป็นดินแดนของฉันอย่างนี้นะ แล้วก็จะคอยไปตรวจดูด้วยว่าโจรมันแอบซ่อนอะไรอยู่ในป่าไหมแล้วก็แบบนี้ก็จึงมีอุบายในการที่จะไปล่าสัตว์เนี่ยทุกๆ7 วันแต่ละครั้งก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่มีครั้งหนึ่งที่พอไปล่าสัตว์เนี่ยก็บอกว่าล่าสัตว์นี่คือล่ากวางเนื้อสาบมันจะรวดเร็วมากใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างที่ล่าไปเนี่ยเราต้องต้อนมันนะอย่าให้มันหนีมาถ้ามันหนีรอบไปคนไหนคนนั้นต้องรับผิดชอบคนนั้นรับผิดชอบจะเอาโทษคนนั้นในความที่ว่าถ้ามันหลุดรอดไปทางนั้นได้ต้องไปตามจับมาให้ได ้ ปรากฏว่ากวางมันก็ไม่ออกตรงไหนเราคุณใจมันก็ออกตรงพระราชาก็ใช่ไหมจึงมีสำนวนที่เราอาจจะเคยได้ยินว่ากวางเนี่ยมันหลุดรอดไปก็ตรงพระราชานี่แหละก็คือพระราชาเนี่ยทำผิดพลาดเองคือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยทำผิดพลาดเองคิดว่าจะฆ่าโทษลูกน้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่คนที่ทำผิดเองน่ะคือหัวหน้านี่นะ เจ้าค่ะ ก็คือพอหลุดไปทางพระราชานี่ก็จึงต้องรีบติดตามไปเพื่อที่จะจับกวางตัวนั้นให้ได้ก็ด้วยความสามารถของในการเล่นนี้ของพระราชาติดตามไปได้จับได้แต่ว่าเหนื่อยมากก็เลยพอจับมันเสร็จปุ๊บก็แบ่งเนื้อเป็น2 ส่วนคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาติดไว้ให้กับเราพวกลูกน้องได้รับประทานต่างๆส่วนอีกส่วนหนึ่งก็รับประทานเองด้วยความที่ว่าเหนื่อยเพราะว่าวิ่งด้วยอะไรต่างๆด้วยก็จึงมีไปพักที่ต้นไทรแห่งหนึ่งนี่จะเป็นเรื่องเริ่มต้นแหละไปพระราชาไปล่าสัตว์ไปนอนพักที่ต้นไทรแห่งหนึ่งที่มีใบหนาแน่นอยู่ไม่ไกลจากนครปรากฏว่าต้นไทรที่ไปพักเนี่ยเป็นต้นไทรที่ชื่อว่ามียักษ์ชื่อว่าอาละวกะเป็นเจ้าของคือคอยดูแลเฝ้าอยู่อาละวกะยักษ์เนี่ยได้พรจากท้าวสักกะเทวราชท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นพวกเหมือนกับเป็นพระราชาของพวกเหล่ายักษ์ทั้งหลาย เจ้าค่ะ คือมีในชาวจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยนะก็จะมียักษ์คนทันนาคพวกนี้ฝ่ายยักษ์เนี่ยก็มีหัวหน้าชื่อเวสสุวรรณก็มีลูกน้องหลายคนที่สำคัญแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คืออาละวกะก็ได้พรจาก ท้าวสักกะว่าเนี่ยถ้าใครมาอยู่ใต้ร่มของต้นไทรนี้เธอกินได้เธอกินคนนั้นได้เข้าใจไหม กินได้เลย ถ้ามาน อนอยู่ใต้ต้นนี้แล้วก็ ใช่ ใช่ไหมเจ้าคะ ซึ่งก็เป็นลักษณะที่ยักษ์เขาจะเป็นกันบางทีก็ไปหวงแหนบ่อน้ำแห่งหนึ่งไว้ใครมากินน้ำในบ่อฉันก็จะกินในคนนี้ต้นไทรด้วยหลายๆอย่างหลายๆที่หรือบางทีก็ถามคำถามเป็นการประลองปัญญาใครตอบไม่ได้ก็เหมือนอันธพาลก็แกล้งเขากินเขาทำลายเขาด้วยความที่เป็นยักษ์มีกำลังมากเพราะฉะนั้นนิสัยที่แบบเป็นอันธพาลชอบแกล้งเพื่อนเนี่ยคือมีนิสัยของยักษ์อยู ่ ที่แบบชอบเบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าพระราชาไปนอนใต้ต้นนี้ก็เลยถูกยักษ์เนี่ยจะกินจะจับกินพระราชาก็ต่อรองกับยักษ์ว่าอันนี้ฉันเป็นพระราชานะฉันสามารถที่จะส่งคนมาให้เธอกินเนี่ยทุกวันทุกวันได้ยักษ์นี่ก็ไม่เชื่อเอางั้นก็ถ้าไม่เชื่อนี่ลองกลับไปดูก่อนก็ได้วันหนึ่งแล้วถ้าวันต่อไปเนี่ยไม่มีคนถืออาหารมาให้เธอกินที่ต้นไทรนี้เนี่ยก็ค่อยไปตามจับกินในพระราชวังก็ได้เพราะว่าเป็นยักษ์มีกำลังมากจะบุกไปที่ไหนก็ได้ว่างี้เอาก็เอาดูลองดูพอเสร็จเรียบร้อยก็เลยออกมาจากร่มเงาของต้นไทรนั้นแล้วก็มาบอกพวกอมาตย์พวกอมาตย์ก็พอทราบความแล้วเอาแล้วนี่ทำข้อตกลงกับเขาเนี่ยบอกเวลาหมดสัญญาไหมเนี่ยพวกอมาตย์ถามคือแบบว่าอาจจะเป็น3เดือน6เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ เจ้าค่ะน่าจะมีกำหนดเวลาหน่อย ใช่ไม่มีลืมไปโอ้ทำไงเลยทีนี้เอางี้แล้วกันเอารักษาชีวิตของพระราชาก่อนแล้วกันเรื่องอื่นเราก็ค่อยแก้ไปให้กันต่อไปนะ เจ้าค่ะ เขาก็เลยทำอย่างนี้ว่าเอานักโทษประหารนี่แหละนักโทษประหารเอาไปก่อนอุบายของเขาก็คือไปบอกพวกนักโทษว่าเอาใครต้องการมีชีวิตอยู่ออกมาแต่ก็ออกไปใช่ป่ะงั้นแต่งตัวให้ดีกินอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถือถาดอาหารไปเอาอาหารเนี่ยไปให้ยักษ์ที่อยู่ที่ต้นไม้นั้นต้นไทรนั้น เจ้าค่ะ พอไปถึงต้นไทรปุ๊บยักษ์ก็กินทั้งอาหารกินทั้งคนด้วยคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยพวกคนที่อยู่ในคุกก็คือว่าโอ้โหคงปล่อยเรียบร้อยแล้วแต่ที่ไหนได้ก็ตายไปปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งนักโทษประหารเนี่ยหมดคุกหมดคุกแล้วพอนักโทษประหาร ละ พอหมดนักโทษประหารแล้วก็เลยส่งนักโทษธรรมดาไปพอส่งนักโทษธรรมดาไปจนหมดแล้วจนคุกว่างแล้วทำไงเอางั้นก็เอานักโทษเก่านักโทษเก่าก็คือคนที่เคยติดคุกมาเรียกกลับมาพวกเจ้านี่แหละไปถูกจับไปจนทั้งคนที่เคยติดคุกทั้งหมดเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วก็เลยเอานักโทษใหม่มานักโทษใหม่นี่ก็คือคนที่เพิ่งติดคุกใหม่ๆหรือว่าเพิ่งทำผิดอ่ะแล้วก ็ ถูกตัดสินนิดหน่อยก็คือจับส่งไปเลย เจ้าค่ะ เอ๊ะทีนี้พอส่งไปจนหมดแล้วนักโทษใหม่ก็ไม่มีแล้วทำไงทีนี้ก็เลยพวกอมาตย์ก็เลยเอาเงินไปวางตามจุดต่างๆถ้าใครหยิบเอาเงินไปก็จะจับเอาคนนั้นน่ะด้วยฐานะแห่งกมลแล้วก็ส่งไปให้ยักษ์กินโอเคนะทีนี้ไม่มีใครที่จะมาเอาเงินเหล่านั้นไปเลยหรือไม่ถูกต้องแม้ด้วยเดินเฉียดเอาเท้าแตะก็ไม่มีทำไงดีไม่มีโจรละเอางี้ก็เอาคนแก่ใกล้ตายกันแล้วกันเอาคนแก่ใกล้ตายในตระกูลในตระกูลหนึ่งเอาวันละคนวันละคนพระราชาก็มีความคิดว่าโอ้ยทั้งนี้พวกในตระกูลก็จะต่อต้านเราเอางี้แล้วกันพวกอมาตย์ก็ว่างั้นส่งทารกที่กำลังนอนหงายไปคือแบบยังไม่มีใครรู้จักว่าเด็กทารกเนี่ยอาจจะมีเยื่อใยในพ่อแม่ยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเอาคนแก่เนี่ยลูกหลานก็จะรักใช่ไหมก็จะมีปัญหากับคนเยอะแต่ถ้าเอาเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงเด็กที่เกิดในไม่กี่วันเนี่ยก็เฉพาะพ่อแม่เท่านั้นก็เลยไปจับขโมยเด็กไปส่งให้ยักษ์ขโมยเด็กไปก็จะเป็นเริ่มขโมยทารกในเมืองนั้นซึ่งพอเริ่มขโมยทารกมีข่าวแบบนี้ออกไปเกิดเคสกรณีนี้มากขึ้นพวกสตรีมีครรภ์สามีอะไรก็พาคนอพยพไปอยู่เมืองอื่นไปอยู่รัฐอื่นรอให้แบบว่าค่อยอายุโตหน่อย12ปี13ปีค่อยพากันกลับมา จนกระทั่งว่าพวกอมาตย์เนี่ยหาทารกเด็กทารกเนี่ยไม่ได้เลยมีเหลืออยู่แต่ลูกของพระราชาองค์เดียว เอาละคราวนี้ย้อนมาที่ตัวแล้วนะคะ ลูกก็ตั้งชื่อตามพ่อนั่นแหละตั้งชื่อตามพ่อนั่นแหละชื่ออารวกะ เจ้าค่ะ ทำยังไงดีอ่ะเพราะว่าลูกก็รักแต่ว่าก็รักชีวิตตัวเองมากกว่าเอางี้ละกันตัดใจส่งลูกไปให้เอาลูกนี่แหละไปปรากฏว่าแม่นี่ก็โอ้ยก็แบบเสียใจมากไม่ยอมแต่ก็ห้ามพระราชาไม่ได้ เจ้าค่ะ ในวันนั้นเองคุณใจนี่แหละคือเด็กคนเนี้ยที่เป็นพระราชกุมารเนี่ยก็คืออุบาสกที่เรากำลังพูดถึงนี ้ ทีนี้ปรากฏว่ารอดมาได้ยังไงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปช่วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้รู้เรื่องแล้วว่าโอ้อาละวะกะอุบาสกคนนี้จะถูกยักษ์จับกินแล้วก็ยักษ์นี่ถ้าเผื่อว่าเราไปห้ามไว้ก่อนไปแสดงธรรมให้เนี่ยยักษ์ก็จะบรรลุโสดาบันอุบาสกคนนี้ก็จะบรรลุอนาคามีเนี่ยคือเป็นพระกุมารของพระราชาเนี่ยก็จะบรรลุอนาคามีแล้วก็คนอีกหลายคนก็จะบรรลุธรรมด้วยเอางี้เราก็จึงจะไปแก้ไขสถานการณ์พระพุทธเจ้าคิดว่าตอนไปแก้ไขสถานการณ์พระพุทธเจ้าไปยังไงก็คือไปรูปเดียวแล้วก็ไปที่อยู่ของยักษ์ที่ชื่อว่าอาละวกะนี่เลยอาละวกะยักษ์ยักษ์เนี่ยเป็ นต้นไทรนี่เนี่ยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องไปอยู่ใต้ต้นไทรเลยไปอยู่ที่ต้นไทรนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยอาละวกะยักษ์เนี่ยไปประชุมกับพวกยักษ์ที่อยู่ทางตอนเหนือมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เป็นยักษ์เหมือนกันชื่อพัทรภะยืนรักษาอยู่พัทรภะนี่ก็คือแบบคอยห้ามพระพุทธเจ้าว่าอย่าเข้าไปนะนี่เป็นที่อยู่ของยักษ์ยักษ์นี่เขาได้พรแล้วเขาก็จะกินนะโอ้ยักษ์นี่ไม่รู้หรอกไม่สนใจใครว่าเป็นสมณพราหมณ์พ่อแม่ไม่รู้จะควักดวงตาหัวใจโยนทิ้งไปบ้างกินไปบ้างก็พระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่สนใจอะไรก็ไปอยู่ที่ที่อยู่ของยักษ์ เจ้าค่ะ งั้นเพื่อที่จะให้เป็นการที่ถูกต้องตามระเบียบเราไม่อยู่แบบโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ได้งั้นท่านไปบอกยักษ์ชื่อชื่ออารวกะว่าฉันจะอยู่ที่นี ่เจ้าค่ะ ก็เลยพอไปบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้อารวกะยักษ์นี่โกรธมากโกรธมากในขณะที่ไป เพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ที่อยู่ของตัวเองไงไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งสมณะโนนี่ฉันไม่นับถือ ใครมาอยู่เจ้าค่ะ ทีนี้พอไปอยู่ที่ที่อยู่ของอารวกะยักษ์เนี่ยพวกลูกบริวารของอารวกะยักษ์ก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังอะไรฟังปรากฏว่าเรื่องราวตรงนี้เราจะเคยได้ยินยักษ์สองตนที่ชื่อว่าสาตาคิรยักษ์และเหมวัตตยักษ์สาตาคิรยักษ์และเหมวัตตยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์สองตนที่มีศรัทธาแล้วก็บรรลุธรรมที่ยักษ์สองตนนี้คุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วแม่ของพระโสนะโกริพิสะขอไปโซนะกุติกนะได้ฟัง ยักษ์ ใช่ก็เลยเป็นอุบาสิกาคนแรกที่ว่าได้บรรลุธรรมที่สมาทานโดยที่แม้ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ อันนี้คือแม่ของท่านพระโสนะกุติกนะ เจ้าค่ะ คือยักษ์สองตัวนี้คุยกันปรากฏว่ายักษ์สองตัวเนี้ยก็กำลังจะพากันไปสักที่ใดที่หนึ่งผ่านที่อยู่ของอารวกะยักษ์ก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่บริเวณนั้นคนก็จะบินไปไม่ได้นะก็เลยร่วงลงมาโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี ่ ก็พอรู้แล้วก็อุ้ยนี่เป็นบุญของอารวกะยักษ์แล้วที่มีพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ที่นี่อารวกะยักษ์เนี่ยพอรู้เรื่องจากลูกสมุนของตัวเองไปบอกรู้เรื่องจากสาตากิรยักษ์วักสาตากิรยักษ์ก็โกรธมากโกรธนี่คือเหมือนกับว่าแบบจากที่ประชุมตรงนั้นเนี่ยออกมาทำลายสิ่งต่างๆแล้วก็จะมาทำร้ายพระพุทธเจ้ายักษ์ในคุณใจเขามีอาวุธของเขาที่ว่าเป็นอาวุธที่แบบว่าทำร้ายทำลายล้างมันจะมีชื่ออาวุธอยู่นะแล้วก ็ ในรายละเอียดเรื่องนี้คิดว่าพระอาจารย์จะเอามาเล่าในเอพิโซดต่อๆไปแต่วันนี้จะต้องการเน้นมาในเรื่องของอุบาสกคนนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับยักษ์คนนี้นะปรากฏว่าพอจะฆ่าพระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้ายักษ์นี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ก็แบบว่าไม่รู้จะบีบเบียนกันยังไงละใช้อาวุธใช้อะไรต่างๆทางกายไม่ได้ทางวาจายักษ์เนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่ของยักษ์เนี่ยเคย ได้ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆในกับนั้นคือพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็เป็นคำถามที่ยักษ์ถามแล้วก็พระพุทธเจ้าตอบมาตัวเองเนี่ยเป็นลูกของพ่อแม่ที่เคยฟังธรรมในสมัยของพระเจ้ากัสสปะใช่ไหมก็ได้จดได้แต่คำถามคำตอบเนี่ยไม่มีก็ไม่รู้ว่าใครจะตอบคำถามนี้ได้ก็เลยจำคำถามไว้ว่าถ้าถามใครแล้วใครตอบไม่ได้ก็จะกินคนนั้นนิสัยก็เป็นแบบนี้อ่ะก็เลยเอาคำถามนี่มาถามพระพุทธเจ้า8ข ้อ ถ้าตอบไม่ได้ในฉันจะกินเธอว่าจะทำอะไรกันไม่ได้แล้วนะก็พยายามจะรุกรานด้วยวาจาก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตอบได้เพราะเป็นคำถามที่มาในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโอ้ยอรหวกะยักษ์นี่แบบโล่งใจมากสบายใจมากนี่คำถามพ่อแม่ฉันไม่คิดว่าฉันจะตอบได้เลยหรือใครจะตอบได้โอ้ท่านตอบได้นี่ดีใจมากดีใจมากบรรลุเป็นโสดาบันในที่นั้นอรหวกะยักษ์มีความศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปรากฏว่าวันนั้นพอดีเป็นวันที่พวกข้าราชการเนี่ยเอากุมารของพระราชามาให้ยักษ์กินคนที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วคุณดูใจก็ไม่ทำปาณาติบาตก็เลยแบบอายมากว่าโอ้ยดูสิอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าตัวเราเป็นโสดาบันมีคนเอาเนื้อสัตว์คือเด็กคนนี้มาให้กินก็เลยรับเด็กนั้นแล้วก็คืนเด็กนั้นน่ะให้กับพวกข้าราชการราชบุรุษตรงนี้จึงเป็นที่มาของชื่อว่าได้รับมาจากมือของอรหวกะยักษ์เด็กคนนี้จึงชื่อว่าหัตถกะอรหวกะอรหวกะเป็นชื่อพ่อใช่ไหมแล้วเป็นชื่อยักษ์ด้วยก็เป็นชื่อเมืองด้วยเนี่ยแต่ว่าเด็กคนนี้ว่าจงว่าได้รับมาจากมือของยักษ์ก็จึงว่าหัตถกะคือจากมือของยักษ์ที่ชื่ออรหวกะโอเคอันนี้คือความเป็นมาในชาติล่าสุดนั้นที่เกี่ยวเนื่องกันกับยักษ์ที่เมืองอาราวีโอเคนะทีนี้พอพระพุทธเจ้าตอบคำถามของอรหวกะยักษ์อรหวกะยักษ์บรรลุเป็นโสดาบันพระเจ้าอรหวกะก็ทราบแล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ลูกเรารอดแล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราสงบละก็เลยไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเด็กคนนี้ต่อมาก็เติบโตขึ้นฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นอนาคามีบรรลุเป็นอนาคามีชาวเมืองนั้นพอเขารู้ว่ายักษ์เนี่ยกลับตัวกลับใจเป็นยักษ์ที่ดีแล้วต่างกันก็ไปทำทุกๆปีก็มีการทำบุญฉลองทำก็เรียกว่าพลีกรรมกับยักษ ์ ที่บริเวณแนวป่าของที่ที่อยู่ของอรหวกะยักษ ์จ้ะค่ะ โอเคอันนี้คือเรื่องราวที่เป็นมาละพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระราชโอรสอรหวกะเนี่ยหัตถกะอรหวกะเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นผู้ที่มีสังขารวัตถุ4สังขารวัตถุ4คือสังขารวัตถุ4เนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องเนี่ยนะมีหลายๆวาระที่ชื่นชมอุบาสกใช่อุบาสกคนเนี้ยด้วยความที่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพหูสูตรเป็นพหูสูตรมีจาคะแล้วก็มีปัญญาคุณธรรม7อย่างเคยบอกกับภิกษุบอกว่าเนี่ยหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีบางทีก็เรียกว่าอุบาสกนะบางทีก็เรียกว่าเป็นพระราชกุมารมีธรรมอันน่าอัศจรรย์7อย่างนี้แล้วก็ลุกไปด้วยความที่ท่านเป็นคนมักน้อยคุณใจหัตถกะอุบาสกเนี่ยท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเนี่ยรู้ว่าคุณของท่านเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างเนี่ยนะก็จึงถามยืนยันกับภิกษุว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆไหมก็ไม่มีมีแค่ภิกษุรูปนั้นรูปเดียวคุณธรรม4ประการที่พระพุทธเจ้ายกย่องหัตถกะอุบาสกนี้ก็คือ1ทาน2ปิยวาจา3สงเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็4คือวางตนเสมอกันทำไมถึงยกย่องด้วยคุณธรรม4ข้อนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เห็นหัตถกะอุบาสกนี้เขาก็จะมีบริวาร500คนไปด้วยกันเสมอมีบริวาร500คนเอ๊ะทำไมถึงมีลูกน้องเยอะโอ้ก็เพราะว่าใครที่ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพเจ้าก็ให้ทานใครที่ควรสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาข้าพเจ้าก็ให้ปิยวาจาใครที่ควรสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าก็ให้สิ่งนั้นใครที่ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตนเสมอกันก็ให้สิ่งนั้น จ้าค่ะ โอเคนะนี่คือสังขารวัตถุ 4คือทำดีกับทุกคนใน4ประการนี ้ใช่ ๆอย่างตลอดมาดังนั้นก็เลยมีบริวารเยอะนะเจ้าค่ะ ถูกต้องคุณจะให้คิดดูสิบางทีบางคนเนี่ยเราจะซื้อสิ่งของอะไรไปฝากเขาไม่อยากได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาแบบว่ามีเงินทองมากแล้วอะไรเงี้ยเราซื้อผ้าซื้ออะไรต่างบางทีเขาก็ไม่อยากได้หรอกอ ัน นั้นคือเรื่องทานเนี่ยจะไม่เหมาะสมกับเขาแต่ว่าควรจะสงเคราะห์ด้วยสิ่งอื่นๆเช่นปิยวาจาก็มีอย่างอื่น ๆ สังขารวัตถุเนี่ยคือวัตถุที่สงเคราะห์คนอื่นใครก็ตามที่ได้4อย่างนี้สงเคราะห์ได้4อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นที่รักของคนนั้น ๆ โอเคนะอันนี้คือเรื่องราวของท่านแล้วก็ท่านก็นอกจากมี7ประการใช่ไหมมีปัญญาศีลหิริโอตตัปปะผู้สูตรจาคะปัญญาแล้วยังมีความมักน้อยด้วย เจ้าค่ะ ศรัทธาด้วยนะขอโทษศรัทธานี่ข้อที่1แล้วก็ความมักน้อยเป็นข้อที่8อย่างนี้เป็นคุณสมบัติของท่านด้วยนอกจากสังขารวัตถุ4 เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีพระสูตรที่เล็กๆที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่อุบาสกท่านนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของตอนนั้นเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้า อยู่ที่เรียกประทับนั่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ที่ป่าใกล้เมืองอาราบีเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้มันเป็นสุขไหมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็มันเป็นที่โล่งโปร่งมันจะไปนอนสบายได้ยังไงคือจึงถามว่าอยู่เป็นสุขไหมคิดว่าจะจัดที่นั่งที่นอนอะไรต่างๆให้ใหม่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าต่อให้อากาศเย็นพื้นดินครุขระแล้วก็มีที่ปูลาดแค่ใบไม้บางๆเนี่ยก็ยังดีกว่ายังนอนเป็นสุขยังนั่งเป็นสุขเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในเรือนที่มุงดีแล้วฝนไม่ตกรั่วรถกำแพงนี่ก็บุอย่างดีถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็คือนอกจากก่อแล้วก็ยังฉาบแล้วก็ยังบุด้วยวอลเปเปอร์มีฉนวนกันความร้อนติดแอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่องลมเนี่ยก็จะต้องทำลิ่มสำหรับเพื่อที่จะให้ปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างได้ลิ่มนี้ก็ลมอากาศเลยผ่านไม่ได้หมายความว่าปิดแน่นสนิทดีไม่มีลมหนาวพัดมาได้ไม่มีลมร้อนพัดมาได้แล้วก็เตียงที่นอนเนี่ยก็ยังเป็นเตียงสูงใหญ่มีเสา4ข้างมีมุ้งรอบมีหมอนแดง2ข้างมีไฟตะเกียงติดเอาไว้มีหญิงคอยดูแลจากทั้ง4ทิศเนี่ยถามว่าคนนี้เขาต้องนอนเป็นสุขแน่ถูกป่ะแต่ถ้าบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขก็จริงแต่ว่าใจมีราคะโทสะโมหะเนี่ยยังเร่าร้อนอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นสุขแน่นอนบางทีก็นอนพลิกด้านซ้ายพลิกด้านขวาทั้งที่นอนเตียงดีๆแบบนี้อันนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้าบอกกับหัตถกะอุบาสกนี้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่นอนเป็นสุขหมายถึงพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วมีเรื่องอีกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับท่านหัตถกะอาระวกะอุบาสกท่านนี้ซึ่งก็ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะว่าเป็นผู้ที่ มีความเลิศใน พร้อมมีความเลิศในสังขารวัตถุ4 ใช่สังขารวัตถุ4อยากทำความเข้าใจในข้อนี ้ หนึ่งคือทานคือการให้เป็นสิ่งของเข้าของค่ะสองคือปิยวาจา คือพูดจาดีๆกับคนนู้นคนนี้หมดว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่คิดดูสมมติว่าเจอกันทีแล้วก็พูดเน็บกันพูดแซะกันพูดให้ขัดเคืองกันเนี่ยคิดว่าเพื่อนจะรักใช่ป่ะไม่ใช่ละ ใช่ค่ะพูดดีๆไว้ก่อนนะจ๊ะ ใช่ใช่อันนี้ข้อที่2ส่วนข้อที่3ก็คือว่าสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเช่นว่าเวลานี้เขาจะวัดเรื่องอะไรคุณก็เอาไม้บรรทัดไปให้อย่างนี้เป็นต้นก็คือจะแบบรู้ว่าจังหวะนี้เขาต้องใช้อันนี้เป็นความจะเหมาะสมคุณก็เอาไปให้อย่างเงี้ยแต่ว่าทานนี่จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาหารกินแต่คุณก็ซื้อผลไม้มาฝากอันนี้คือฐานแต่ในลักษณะที่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือเขาไม่มีตลับเมตรเขาไม่มีเครื่องมือคุณเอาเครื่องมือนี้ไปให้ใช่ไหมส่วนที่เป็นประโยชน์ยังไม่ใช่แค่เรื่องของเข้าของสิ่งของสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยยังรวมถึงการช่วยเหลือในด้านการงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนี่นะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเวลานั้นๆนะ ค่ะ ถัดมาคือการวางตนเสมอกัน กลางวันต้นเสมอกันเนี่ยก็คือให้เหมาะสมในสถานะเช่นว่าการวางตนเสมอกันเนี่ยไม่ใช่ว่าตีเสมอเช่นคนขับรถกับเจ้านายโอ้พระเจ้าสอนให้เป็นผู้วางตนเสมอกันก็ตีเสมอนายเลยอย่าง น ี้อันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช ่แต่การวางตนเสมอกันเนี่ยคือเสมอตามฐานะที่ควรจะต้องสงเคราะห์เพราะในข้อนี้เราอาจจะเอาเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยมาจับได้เรื่องของทิศทั้ง6ว่าสมมติคนนี้เป็นลูกน้องเราก็ต้องวางตนเราให้เสมอกับความที่เขาเป็นลูกน้องต้องสงเคราะห์ด้วยอะไรก็ตามนั่นคนนั้นก็เป็นลูกพี่เราก็วางตนให้สมกับความที่เราต้องเป็นลูกน้องคุณต้องสงเคราะห์กันด้วยอะไรกับทำตามนั้นอย่างนี้ เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของสังขวัตถุสี ่ ในอุบาสกที่ชื่อว่าหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวี เจ้าค่ะ อันนี้คือท่านแรกในวันนี้ต่อมา เจ้าค่ะ ข้อที่252 เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นผู้ที่เลิศด้วยการถวายรถอันประณีตถวายรถอันประณีตรถอะไรที่ว่าประณีตเดี๋ยวเราจะค่อยทำความเข้าใจไปนั่นคืออุบาสกที่ชื่อว่าเป็นเจ้าสักยะชื่อว่ามหานามะชื่อว่ามหานามะก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้านั่นเองก่อนที่จะมาถึงในชาติล่าสุดเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนอุบาสกเหล่านี้ตั้งความปรารถนา แต่ชาติก่อนถูกไหมคะ ไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในความที่ว่าเห็นอุบาสกท่านหนึ่งท่านก็เป็นเลิศในความเป็นผู้ถวายทานด้วยรถอันประณีตก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติสุดท้ายนั้นก็เกิดเป็นลูกของพระเจ้าอมิโตทนะซึ่งพระเจ้าสุโธทนะคือพระบิดาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นพี่น้องกันเป็นน้องชายของเป็นน้องมีน้องชายชื่อว่าอมิโตทนะแล้วเจ้ามหานามะนี่ก็เป็นลูกของพระเจ้าอมิโตทนะ ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้า ใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้อง ท ีนี้พระเจ้าอมิโตทนะเนี่ยมีลูก2คนคือท่านพระอนุรุทธะท่านแรกคือท่านเจ้ามหานามะแล้วก็อนุรุทธะ2คนเป็นพี่น้องกันเจ้าอนุรุทธะเนี่ยก็เป็นผู้เลิศในความเป็นผู้มีทิพยจักขุเขาบอกว่าเจ้ามหานามะเนี่ยอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ครึ่งเดือน เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วก็เจ้ามหานามะนี่ก็บรรลุเป็นสกทาคามี เจ้าค่ะ ในตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วเจ้าสักยะต่างๆเนี่ยก็คิดว่าต่างก็จะออกบวช ด้วยในตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยก็จะมีลูกที่จะออกบวชตามพระพุทธเจ้าในครอบครัวของพระเจ้าอมิโตทนะเนี่ยก็ใครจะบวชระหว่าง2คนอนุรุทธะหรือมหานามะตอนแรกว่าก็มหานามะนี่แหละจะบวชให้อนุรุทธะเนี่ยดูแลการงานทางบ้านแทนอนุรุทธะเอาโอเคการงานมีอะไรบ้างอันนี้เราได้เคยฟังไปในเรื่องของท่านพระอนุรุทธะแล้ว ใช่ ไหมที่ว่าแม้แต่ว่าข้าวจากที่ไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำจะไปรู้กิจการงานที่ต้องทำในการครองเรือนมีการทำนามีการหว่านข้าวเป็นต้นเนี่ยเขาจะไปรู้ได้ไงไม่รู ้ โอ้บวชก็ยากทำไงเอาก็บวชแล้วกันยังจะง่ายกว่าครองเรือนให้พี่ชายคือเจ้ามหานามะเนี่ยครองเรือนแทนซึ่งในวาระนั้นที่ออกบวชเนี่ยก็มีมากมายทำให้ตำแหน่งที่จะมาเป็นพระราชาในแคว้นกบิลพัสดุ์เนี่ยมาตกอยู่ที่เจ้ามหานามะสักยานีซึ่งภายหลังจากที่พระเจ้าสุโธทนะสวรรคตไปเจ้ามหานามะสักยานีก็ขึ้นเป็นประมุขของพวกเจ้าสักยะแทน เจ้าค่ะ โอเค เพราะองค์อื่นๆนี้ก็จะออกบวช กัน เยอะเลย ใช่ไหม เจ ้ าค ่ ะ ใช่ ท่านราหุลโอรสของพระพุทธเจ้าเองแล้วก็แม้แต่ที่เป็นคือมเหสีอะไรต่างๆ ก็ออกบวชหมด ออกบวชหมดเลยเจ้าค่ะ คนที่สำคัญออกบวชไปแล้วก็เหลือแต่เจ้ามหานามะเท่านั้นที่ยังครองเรือนอยู ่ครองเมืองอยู่เจ้าค ่ะใช่ทีนี้ก็คือเรื่องราวของท่านแล้วถามว่าตำแหน่งที่มาในความที่ว่าได้เป็นผู้ที่ถวายรถอันประณีตเนี่ยได้มาตอนไหน เจ้าค่ะ ก็คือว่ารถที่จะเป็นรถอันประณีตในคุณนุ่นใจท่านก็จะวัดเอาจากที่มาของ ของอาหารชนิดนั้นเช่นถ้าเราเปรียบเทียบถึงข้าวใช่ไหมข้าวเนี่ยคุณก็ต้องไปปลูกข้าวคุณถึงจะมาได้คุณได้ข้าวมาเม็ดดำเม็ดขาวเอาเม็ดดำออกไปหรือเม็ดขาวเม็ดเต็มข้าวนี้จะเอามาทำอะไรให้มันแบบว่าเลิศหรูอลังการเพราะข้าวมันเป็นถ้าเราใช้ศัพท์คือเป็นคอมมอดิตี้มันมีเยอะแยะมากมายเขาก็จะต้องเอาเลือกชนิดที่ดีๆมาเป็นข้าวใช่ป่ะ อ ันนี้คือความดีของมันที่ว่าไม่ต้องมีการเบียดเบียนใครแล้วก็ได้อาหารประเภทนั้นมารสประเภทนั้นมาทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเลิศกว่าก็คือว่ารสที่ได้จากโคนี่ก็คือวัวใช่ไหม ค ือถ้าสมมติว่าเราไปฆ่าโคก็ตายใช่ป่ะเบียดเบียนเขาอีกแล้วก็กินเนื้อมันก็กินได้ทีเดียวอีกบาปอีกอร่อยลิ้นแค่นี้เองโอ้ยการฆ่าโคเอาเนื้อมากินเนี่ยไม่ดีสู้เอานมมันมากินดีกว่านมมันไม่ตายใช่ไหมลูกมันก็โตไปลูกก็เลี้ยงนมด้วยลูกไปส่วนที่เหลือแล้วก็มากินเนี่ยรสที่ได้จากโคที่เรียกว่าประเสริฐเลิศที่สุดคือนมเลิศที่สุดในความที่ว่าดีกว่าเนื้อมันสมมติเราจะไปกินเนื้อโคสู้กินนมโคดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่านมโคมันไม่ต้องไปเบียดเบียนมันมากถึงขนาดมันตายโอเคนะแต่ว่าถ้าจะไม่ให้เบียดเบียนเลยนมโคก็อย่าไปกินนมที่มันลูกมันจะกินแล้วก็มันกินเหลือแล้วค่อยเอามากินนี่คือนมโคที่ดีขึ้นไปอีกทีนี้นมโคเนี่ยเขาได้นมมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาใส่สารหมักลงไปมันก็จะออกมาเป็นนมส้มนมส้มนี่ก็ดีกว่านมตรงที่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยาได้ด้วยแต่ว่ามันเสียง่ายมันบูดง่ายเขาก็เลยเอาไปต้มไปเหมือนว่าไปให้มันแข็งตัวขึ้นหมักขึ้นมันก็จะออกมาเป็นเนยออกมาเป็นเนยเนยนี่ก็ดีตรงที่ว่ามันเก็บได้นานเนยนี่ก็จะดีกว่านมส้มคือโยเกิร์ตทีนี้พอได้เป็นเนยมาเก็บได้นานๆเขาก็เอาไปต้มเนี่ยก็แยกส่วนที่เป็นก็เรียกคุณแล้วก็แยกส่วนที่เป็นใสๆออกเขาก็เลยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใสๆมาก็เรียกว่าเนยใสก็ใช่เนยใสนี่ก็ยังดีกว่าเนยธรรมดาเนยข้นไอ้ส่วนที่ใสๆเนี่ยเขาก็ไปต้มอีกให้มันแยกยิ่งใสกริบขึ้นไปอีกเอาเฉพาะหัวเข้ามาก็เรียกว่าหัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยเลิศกว่าเนยใสธรรมดาเลิศกว่าเนยธรรมดาเลิศกว่านมส้มเลิศกว่านมเพราะมันผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้มา ซึ่งเจ้าของเหล่านี้แหละมาถวาย ถูกต้องไปบรณาภิกษุด้วยความที่ว่าถวายสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้ในการบรณาเนี่ยตอนแรกๆก็บรณาแค่4เดือนคำว่าบรณาเนี่ยก็คือออกตัวให้ขอได้ออกตัวให้ขอได้ออกตัวให้ขอได้เนี่ยก็ให้ขออะไรอ่ะขอเภสัช5นี่คือรถที่ประณีตแล้วเภสัช5ได้ตลอด4เดือนได้ตลอด4เดือนทีนี้ว่าเอ้าพอออกตัวให้ขอแล้วเราภิกษุเนี่ยขอกันนิดเดียวก็ภาวนาอีก4เดือนมาภาวนาอยู่เรื่อยมาภาวนาอยู่เรื่อยเนี่ยจึงเริ่มในความที่เป็นเลิศละในความที่ว่าถวายทานด้วยรถอันเลิศก็ภาวนาต่อไปอีก4เดือนก็ยังมีจำนวนเหลือของมากอยู่พระทำไมเอากันน้อยเหลือเกินเอางั้นก็เลยภาวนาตลอดชีวิตภาวนาตลอดชีวิต สาธุเจ้าค ่ะทีนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุให้ว่าพอภาวนาตลอดชีวิตก็เลยถูกพวกภิกษุฉัพพคีเนี่ยเจ้ามหานามสักยะนี่มีครั้งหนึ่งไปตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีที่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยพวกภิกษุฉัพพคีเนี่ยก็ผูกใจเจ็บก็เลยจะวางแผนว่าอ๋อเป็นเลิศทางด้านการถวายรถที่มันประณีตใช่ไหมงั้นก็ทำให้เสียชื่อเสียงตรงนี้แหละตรงไหนที่เด่นๆเอาทำลายมันตรงนั้นพวกภิกษุจะไปขี่มีความคิดว่าอย่างนี ้ ก็เลย วางแ ผ น วางแผนงั้นก็ไปเขาภาวนาไว้แล้วนี่งั้นเราไปขอมาสักหม้อใหญ่หม้อหนึ่งเลยพอไปขอมาหม้อใหญ่หม้อหนึ่งมันมากไงคุณใจเข้าใจไหมมันไม่ได้ว่าจะมีปกติเนยหรืออะไรพวกนี้เขาเอากันนิดหน่อยเขาไม่ได้เอาแบบเยอะๆอย่างนี ้ ก็เลยทำให้พวกเจ้ามหานามานี่ก็บอกงั้นรอสักครู่เดี๋ยวต้องไปตระเตรียมก่อนพวกภิกษุจับพระคีก็เลยบอกว่านี่แหละนี่แหละดูสิว่าทำไมไม่รีบเอามาถวาย ไปพูดทั้งสามครั้งแล้วโอ้ยไม่เอาหรอกของที่ท่านภาวนาไว้แต่พอถึงเวลาแล้วไม่ยอมเอามาให้นี ่ ก็บอกพอถูกตีเตียนขึ้นเจ้ามหานามะนำความข้อนี้ไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติวิสิกาวินัยขึ้นมาข้อหนึ่งอันนี้ที่มาอยู่ในหมวดของปัจจิตีสำหรับพระนี่ก็คือว่าห้ามภิกษุผู้ไม่อาพาธยินดีในของที่เขาภาวนาเอาไว้เกินเวลาไม่อาพาธยินดีเกินที่เขาภาวนาไว้สมมติว่าคุณอาพาธคุณต้องกินอะไรกินเนยกินนมกินเนยกินเนยใสอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้าปริมาณเท่านี้ไม่ได้จะไปยินดีแบบเท่า หม ้อใหญ่หม้อหนึ่งนี่ห้ามเป็นอย่างนั้นห้ามเป็นอย่างนั้น อ ันนี้ก็จุดหนึ่งทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเจ้ามหานามสักยานี้ก็ไปพบพระพุทธเจ้าสอบถามฟังธรรมะอะไรอยู่เรื่อยไม่เหมือนอนันตปิณฑิกเศรษฐีนะไม่ถามคำถามอะไรเลย เจ้ามหานาม ใช่ไปถามอยู่หลายๆครั้งในครั้งแรกเลยพอไปพบพระพุทธเจ้าในภาษาที่2หรือที่3นี่แหละที่กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ถามคำถามว่าด้วยคนที่บรรลุธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรแต่ตรงนี้ก็จึงบัญญัติไว้6อย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลชนิดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาถัดมาก็คือจาคะจาคานุสติ4 5เทวตานุสติ6เทวตานุสติหกอย่างนี้เป็นวิหารธรรมคืออนุสติหกอย่างนี่ไงซึ่งพระพุทธเจ้าตอบโดยใช้คำตอบนี่นะอนุสติหกอย่างนี่ในสามคำถามที่ไม่เหมือนกันของเจ้ามานามานี ้ โดยคำถามแรกถามว่าอริยสาวกผู้ทราบชัดพระศาสนาเนี่ยย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรใช่ไหมถามเรื่องวิหารธรรมคือเครื่องอยู่วิหารนี่คือที่อยู่ใช่ไหมธรรมะมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจคนที่บรรลุธรรมแล้วเขามีจิตใจแบบไหนก็6อย่างนี้อนุสติ6อย่าง จะค่ะ ในวาระที่2ก็ไปถามอีกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหลีกจาริกไปจาริกไปนี่ก็คือว่าจะเดินทางไปที่อื่นแล้วโอ้ยสายมาเมืองกบิลพัสดุเดินทางก็เหน็ดเหนื่อยตั้งนานแล้วจะไปเนี่ยโอ้ยแล้วพวกที่อยู่ที่นี่จะอยู่กันยังไงว่างี ้ เอาก็อยู่ด้วยวิหารธรรม6อย่างนี่ไงที่ถามไปเมื่อตอนนั้นก็เลยเอาที่ตอบไปตอนนั้นเนี่ยมาย้ำอีกทีหนึ่งในครั้งที่2ว่าจะอยู่กันยังไงก็อยู่กันอย่างนี้แหละอยู่กันโดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า จะค่ะในวิหารธรรมทั้ง6ประการ 6ประการก็เรียกว่าเป็นอนุสติ6อย่าง อนุสติ6อย่างแล้วคำถามข้อที่3 ครั้งที่3ก็คือตอนนั้นเนี่ยเจ้ามหานามะเนี่ยก็เพิ่งหายป่วยแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหลีกจาริกไปแล้วก็เลยมาถามเรื่องอีกว่าแล้วจะอยู่กันยังไงในกิจการงานต่างๆก็ตอบด้วยคำถามเดิมแต่ว่าตอนท้ายๆก็มีเปลี่ยนนิดนึงนะว่าเช่นในวาระแรกก็คือตอบเฉพาะ6ข้อในวาระที่2ก็ยังมีเพิ่มว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีพยาบาทในหมู่คนที่มีพยาบาทในวาระที่3ก็เพิ่มในส่วนที่ว่าแม้จะเดินยืนนั่งนอนเบียดบุตรทำการงานก็สามารถระลึกใน6ข้อนี้ได้ใน6ข้อนี้ได้พระเจ้ามหานามะเนี่ยแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพอได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ใน6อย่างเนี่ยก็เอาอย่างแรกนี่แล้วพุทธานุสติมาทำพุทธานุสติมาทำระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธคือถ้าเราจะพูดในสมัยปัจจุบันก็คือคุณท่องอิติปิโสอยู่ตลอดเวลาคุณท่องอิติปิโสอยู่ตลอดเวลาท่องนี้คืออันนี้คืออาตมาตีความมาเองนะว่าถ้าท่านจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ระลึกถึงคุณเหล่านี้แล้วก็คือเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นภควาเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างนี้เป็นต้นก็ระลึกถึงคือจิตใจตั้งไว้อยู่ตรงนั้นมีครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าไปตรวจเมืองเนี่ยเราก็ลืมแวบหนึ่งที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจุดนี ้ ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยแล้วถ้า คนที่เขาเผลอสติแล้วตายไปเนี่ยเขาจะไปเกิดที่ไหนหากตัวเองสวรรคตตอนที่ไม่มีสติเนี่ยโลกหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าลืมที่จะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือใน6อย่างนี้ไปก็กังวลเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ความมั่นใจว่าโอ้การสวรรคตของพระองค์เนี่ยไม่เลวทรามแต่เพราะว่าคนที่มีศรัทธาศีลสุตตะจักขุปัญญาเนี่ยกายเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่ว่าเป็นเหมือนหม้อถ้าหม้อนี้ใส่เนยใสเนยข้นทำไมถึงใช้คำว่าเนยน้ำมันพวกนี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านถวายอยู่ใช่ไห ม แล้วถ้าเอาไปลอยน้ำใช ่ เอาไปลอยน้ำแล้วตีให้มันแตกเนี่ยเนยมันจะจมลงก้นผิวน้ำไหมก้นที่ก้นแม่น้ำไหมอุ้ยไม่แน่นอนไม่จมแน่ต้องลอยแน่นอนแต่ถ้าหินนี่จมแน่เอางั้นถ้าจะให้หินลอยได้ไหมอุ้ยก็ไม่ได้แน่เข้าใจไหมก็จึงเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในความที่ว่าคนที่มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี ้ การทำกาลานี่ไม่ต่ำสามเป็นไปเพื่อเบื้องสูงแน ่อืมเจ้าค่ะให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านประพฤติมาแล้วก็ยึดถือนึกถึงพระพุทธองค์นั้นเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยไปดีแน่นอนไม่มีการตกต่ำนะเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ยังถามถึงคุณสมบัติของอุบาสกตั้งแต่เราเริ่มเรื่องอุบาสกมาในซีซั่นนี้เนี่ยซีซั่นที่2เนี่ยเราก็ได้อธิบายถึงว่าอุบาสกมีคุณสมบัติยังไงยังไงใช่ไหมก็นี่มาจากตรงจุดนี้แหละที่ท่านเจ้ามหานามสักยะเนี่ยถามเอาไว ้เจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปจุดนี้คุณใหญ่จะพูดถึงเรื่องอนุสติทั้ง6อย่างนี้นิดนึงบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศไว้อยู่หลายๆวาระกับหลายๆคนในหลายๆสถานที ่ เทศกับเจ้ามหานามะพูด6อย่างนี้บอกกับพราหมณ์คนหนึ่งนั้นอาจจะพูด2อย่างนั้นบอกกับภิกษุกลุ่มนี้อาจจะพูด6อย่างที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแล้วก็จึงรวบรวมคำสอนต่างๆเนี่ยมารวมกันส่วนที่เหมือนกันก็เข้าด้วยกันส่วนที่ไม่เหมือนกันก็แยกกันเอาไว้ก็จึงได้อนุสติทั้งหมด10อย่างอนุสติ10อย่างซึ่งเราจะเคยได้ยินว่าอนุสติ10อย่างแต่ว่าในที่นี้มันมี6อย่างก็ยังไปสับสนว่าที่นั่นมัน6หรือ10กันแน่อย่างเงี้ยนะเข้าใจนะเขารวบรวมมาแล้วคือเพราะว่าข้อดีของเราตอนนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าเทศอะไรเขาก็จะบอกต่อๆกันไปวันนี้ท่านแบบเหมือนก็คือถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยคือคุณก็ลงหนังสือพิมพ์เลยพาดหัวหรือโพสเลยในอินเทอร์เน็ตว่าวันนี้พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ก็จะมีคนด้วยแบบว่าเก็บข้อมูลจดจำมาไว ้ ทีนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงไม่มีพุทธพจน์ใหม่ๆแล้วไม่มีวันที่รวบรวมแล้วก็คือจึงมีจบอยู่แค่นั้นนี่คือข้อดีตรงนี้เราก็จึงรวบรวมได้อนุสติ10อย่างอนุสติ10อย่างที่6ว่าไป6อย่างนั้นแล้วก็ยังมีกายคตาสติอุปสมานุสติแล้วก็ยังมีอานาปานสติมรณสติทั้งหมด10อย่างรวมเข้าไปซึ่ง4อย่างท้ายเนี่ยบางทีก็ไปเทศจุดนั้นจุดนี้บ้างรวบรวมกันมาเหมือนกันก็จึงได้10อย่างนี้ ก็สถานเรื่องเดิมทีจะมี6ถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆ ที่บอกให้เจ้ามหานามะ ทราบ เจ้าค ่ ะ ทีนี้คุณสมบัติของอุบาสกที่ถามพระพุทธเจ้าก็ตอบถึงสารณะคือพุทโธธัมโมสังโฆเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยคือหมายถึงเวลาที่มีปัญหาแล้วคุณก็ยังระลึกถึงเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเอาเป็นสรณะเนี่ยก็ยังจะน้อยกว่าวิหารธรรม6วิหารธรรมที่ว่าจะอยู่ด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอเคนะก็คือจึงเป็นอุบาสกและถัดมาถึงจะค่อยมาเป็นละเอียดธรรมที่ละเอียดขึ้นไป เจ้าค่ะ ถัดมาก็คือถามเรื่องศีลศีลเนี่ยเป็นยังไงก็อธิบายถึงศีล5แล้วก็ถามถึงเรื่องว่าประกอบด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือรักษาศีลใช่ไหมประโยชน์ผู้อื่นคือนอกจากศรัทธาศีลยังมีจาคะการฟังธรรมทรงจำที่ฟังนั้นได้แล้วก็รู้อัตถะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ว่าถ้าไม่ชักชวนหรือบอกให้ผู้อื่นประพฤติตามอันนี้คือตัวเองทำดีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น อืมเจ้าค่ะ okay, ก็ต้องชักชวนคนอื่นให้มาฟังธรรมมามีศรัทธาด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเพราะนั้นจะเป็นการค ขยายบุญมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังถามเกี่ยวกับเรื่องของฌานกับเรื่องของญาณว่าฌานเนี่ยคือสมาธิใช่ไหมหรือสัญญาฌานนี่คือสัญญาสมาธิหรือว่าญาณฌานสามอย่างสามคำนี้ฌานญาณสมาธิเนี่ยคือสิ่งที่เป็นซินโนนิมกันคล้ายๆกันกับญาณนี่คือปัญญาอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามเดียวกันกับที่ปริภาชกคนหนึ่งเขาถามอยู่ที่กรุงสาวัตถีพอมาที่กรุงกบิลพัสตอนนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งหายป่วยใหม่ๆเพิ่งหายป่วยจากอาการไข้เจ้ามหานามสักยะพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าหายป่วยแล้วก็เลยไปเฝ้าแล้วก็ไปเฝ้าทีไรก็ถามคำถามทุกทีด่ากันกับเศรษฐีน า ถาใช่ไม่ถามเลยอันนั้นอันนี้ก็ถามทุกครั้งก็จึงมีคำถามมากเหลือเกินก็ถามถึงเรื่องนี้เนี่ยปรากฏท่านพระอานนท์เนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วสะกิดแขนแล้วก็ให้ออกไปพร้อมกันเพราะว่าคำตอบที่พระพุทธเจ้าตอบปริภาชกที่กรุงสาวัตถีนั้นยาวมากร่ายมาเลยตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาต่างๆแจกแจงไว้หมดตอนนี้พระพุทธเจ้าหายป่วยอยู่ซะจะต้องมาพูดยาวๆแบบนั้นนี่โอ้ไม่ไหวก็เลยเชิญให้เจ้าสักยะเนี่ยบ่ายตัวเองก็อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของฌานแล้วก็ญาณฌานนี่คือสมาธินะญาณนี่คือปัญญาแล้วก็มีวาระหนึ่งที่ได้ไปเจอลูกศิษย์เดียวกันกับที่อาระดาบทกัลยาณมโคตแล้วก็อุตตกะผู้รามบุตรคือพระพุทธเจ้าตอนก่อนการตรัสรู้ใช่ไหมไปศึกษาหาความรู้กับดาบทสองคนนี้มาก่อน สอง ท่านนี้มาก่อนแล้วก็มีลูกศิษย์ของดาบทสองคนนี้แหละที่ก็ไปเปิดสำนักอยู่ที่กรุงกบิลพัสดานักบวชคนนี้ก็ชื่อว่าพระรันทุกาลมะพระรันทุกาลมะมีครั้งหนึ่งก็ด้วยอาศัยเจ้ามหานามะนี่แหละไปพักอยู่ที่อาสมของพระรันทุกาลมะคนนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จำแนกศาสดาสามประเภทศาสดาสามประเภทนี้ก็คือรู้เรื่องกามแต่ไม่รู้เรื่องรูปไม่รู้เรื่องเวทนารู้เรื่องกามรู้เรื่องรูปแต่ไม่รู้เรื่องเวทนารู้เรื่องกามรู้เรื่องรูปแล้วก็รู้เวทนานี่สามอย่างแต่มาแล้วสามอย่างนี้ต่างกันยังไงก็คือต่างกันตรงที่ว่ากามนี่คือหยาบรูปนี่คือเป็นสมาธิเห็นไหมเวทนานี่คือสัญญาและเวทนาคือสมาธิขั้นสูงขึ้นไปกว่าสมาธิขั้นสูงสุดกามใช่ไหมกามนี่คือความสุขทางกินอาหารไปเที่ยวรูปนี่คือสุดของรูปนี่คือรูปฌาน4โอเคนะสูงกว่ารูปขึ้นไปก็เป็นอรูปเห็นไหมสูงกว่าอรูปขึ้นไปก็ยังมีสัญญาเวทนาเพราะฉะนั้นสมาธิที่สูงกว่าอรูป4ขั้นก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือสมาธิที่สูงขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็รู้ถึงความแตกต่างแล้วก็บรรลุธรรมได ้ ก็จึงแบ่งศาสดาออกเป็น3ประเภทมีความละเอียดรอบคอบเป็นไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้ามหานามาก็คือว่าปรากฏว่ามีอุปาสกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าสักยะนี่แหละชื่อว่าสารกานิสารกานิเจ้าสารกานิก็บอกว่าก่อนที่จะสวรรคตจะตายไปเนี่ยก็กินเหล้าอยู่เรื่อยมีชื่อเสียงในการดื่มเหล้าแต่ปรากฏว่าตอนช่วงที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเจ้าสักยะคนนี้ก็ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลเนี่ยทำได้อย่างดีพอตายไปเสร็จปุ๊บเจ้ามหานามะก็ไปถามว่าเนี่ยเจ้าคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยว่าไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกนี่เป็นโสดาบันแล้วโอ้ยต้องมีแบบกระจายกระจายไปเลยคุณเดินใจว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโสดาบันก็ยังกินเหล้าเนี่ยโหดูดิสารการนี้นี่ยังเป็นโสดาบันได้ใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นน่ะมันจะไปยากอะไร เข ้ าใจผิดกันไป ใหญ่เข้าใจผิดกันไปใหญ ่เจ ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็จึงแจกแจงในรายละเอียดว่ามันเป็นอย่างนี้นะต่อให้ถ้าต้นไม้เนี่ยฟังทำแล้วเข้าใจปฏิบัติได้งั้นก็จะเป็นโสดาบันก็จะต้องพยากรณ์อย่างนี้เหมือนกันแล้วทำไมสารการนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆปรับปรุงจิตใจเปลี่ยนแปลงได้บรรลุทำได้ก็ว่าอย่างนี้เหมือนกัน อืมใช่ค่ะ โอเคนี่คือเรื่องราวของเจ้ามหานามสังยะโอ้มีจุดหนึ่งคือว่าตอนนั้นเนี่ยกรุงกบิลพัทนี่คือช่วงท้ายๆแล้วประมาณ18เดือนก่อนการปรินิพพานพระเจ้าประสิทธิโกศลสวรรคตพระเจ้าวิทูธภาเนี่ยก็ขึ้นครองราชแทนแล้วก็ด้วยความแค้นในเจ้าพวกเจ้าสักยะก็จึงยกทัพเนี่ยไปตีเมืองกบิลพัทแล้วก็เจ้ามานามะตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยการครองเรือนก็เลยต้องไปหลอกพระเจ้าพิมพิสารขอไปพระเจ้าประสิทธิโกศลเอาลูกของนางทาสไปให้เป็นมเหสีลูกพอมีมเหสีปุ๊บมีลูกออกมาก็คือพระเจ้าวิทูธภะพระเจ้าวิทูธภะนี่ก็เลยแค้นปู่ของตัวเองตาของตัวเองว่าเนี่ยทรงลูกที่เป็นลูกนางทาสทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเกียรติก็เลยจะไปฆ่าเจ้าพวกชาวสักยะทั้งหลายแต่บอกว่าเจ้ามานามานี่รอดชีวิตได้เพราะว่ามีพญานาคมาช่วยไว ้ ตอนน ั้ นก็จบประมาณนี้เรื่องของเจ้ามานามะใช่ป่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของท่านอุบาสกอีกสองท่านที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในสองทางด้วยกันนะเจ้าคะก็โยมคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมรายการของเราในวันนี้แล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเกิดความรู้ความกระจ่างอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกในช่วงนี้ที่จะได้รับทราบถึงอุบาสกอีกสองท่านที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอยากจะฟังซ้ำก็เช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงก็จะนำเสนอให้รับฟังซ้ำกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าโยมขออนุญาตว่าจะนำญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนหายศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ